الله صلی الله علیه وسلم بشکل په میدان د دعوت کې ودرید او د بد دین خبره شروع کړه، خاص کر د توحید مسله بیان کړه، د خپل رسالت مسله بیان کړه او د باس بعد الموت مسله بیان کړه. 33 نمبر سورت ختم شوی دی، دبل شروع کیږي. دا زه دی کنه دې کافرو به اعتراض وکړه چې دا پیغمبر چې کومې خبرې کوي خی وی قال الله، الله وی دا په الله دروغ وی، الله د هغې بیان کوي. ام یقولون، آیا وی دا کافران چې افترا دې پیغمبر د ځانه ویلي دي، علی الله په الله باندې کذبا دروغ، دا دې چې کومې خبرې کوي دا الله نه دی ویلی، دا دې د ځانه په الله وی. ام یقولون، آیا وی دا کافران چې افترا دې پیغمبر د ځانه ویلي دي، علی الله په الله باندې کذبا دروغ، الله خپل پیغمبر ته خبر ورکوي، دا خلق ورې لایق د دې نه دي چې دوی سره ته خبره وکړي. الله پیغمبر ته وایي دا خلق رکوه، خو ځان ته ګوره، ځان ته ته وګوره چې څومره لوی علم مې دله درکړی دی، ستا زړه مې د خزانه د علمونو ګرځولې ده، او بیا وګورم دا علم او دا خزانه مې ستا په خولې جاري کړې ده. کم سړی چې دروغجني هغه الله نه کامیابوي. نو که چېرې ته دروغجن وې دونه علوم به دې نه وي، که ته دروغجن وې دا دونه بهترین بیان به دې نه وي. فان یشاء الله، که چېرې خوښه وشي د الله، نو یختم الله به مهر وی علی قلبک، په زړه ستا. د رسول الله ما وی زړه مبارک سینه دام د علومو نه ډکه وه، مدلینو چې په سینه کې د سی خو په خولې به ووایې که نه، نو چې سینه دې خالی شي او هغې کې سنی نو په خوله به څه ووایې. نو یختم الله به مهر وی علی قلبک، په زړه ستا. ویمحو الله الباطل، الله محو کوي دا باطل خبرې. ویحق الحق، او الله به ثابت کی حق بکلماته، په خپلو خبرو. هلکه د دروغجن دروغ یو څو ورځي زمونږ دغه وي که نه، د ځانه دروغ وي دا مشران، خاص کر د لیډران صاحبان، او داسې چلو شو، پلانې داسې چلو شو، دله دا چلو شو، نو درې مرستې پس بیا را واپس شي خپلې خبرې نه. د دروغو سه برقرارېدل نه وي، رښتیا رښتیا په خپل ځای باندې. ویمحو الله الباطل، الله محو کوي باطل. ویحق الحق، او الله ثابتی حق بکلماته، په خپلو خبرو. انه یقینا دغه الله چې دی علیم، ډیر زیات عالم دی. بذات الصدور، په هغه خبرو چې په سینو د خلکو کې دي. بیا راشي بشارت. وهو الذي، الله هغه ذات دی. یقبل التوبه، نن سبا موږ وایو یره خوان خو یې اوکه، خو ما ګناهونه کړي دي، ګناهونو سره به څه کوم؟ وایي ګناهونو نه توبه وباسه، او چې توبه دې وایست خلاص شې. وهو الذي، الله هغه ذات دی. یقبل التوبه، چې هغه قبلی توبه. عن عباده، د خپلو بندګانو نه. توبه په عربی کې واپس کېدو ته وایي، په شریعت کې توبه دې ته وایي چې ګناهونه دې کړي دي، نو توبه دې ته وایي چې ترک د ګناه وکړي، چې کومه ګناه دې کړې ده د هغې ترک وکړي، چې په تېره زمانه کې دې کړې ده په هغې خپیمانه شي، آینده د پاره په خیر اده وکړي چې بیا به نه کوم. ګناه دې کړې ده، ګناه ما وې دغه وکړي، ترک وکړي، بیا نه کړي، او په تېره باندې دغه وکړي، خپیمانه شي، او بیا دا دغه وکړي. دا څه ورته وایي؟ ده په خیر اده وکړي چې بیا به نه کوم. او په دې ګناه سره که تا نه د که حقوق دنه دغه شوي په حقوقو کې دغه د ضایع کېدل راغلي، که هغه د حقوقو الله مسله یي، او که د حقوقو العباد مسله یي، هغه سرته پوره کړي. مثلا منځونه دې نه دي کړې، منځونه بیا وکړي، هغه قضا راوړې، روژې دې نه دي نیولې، هغې روژې دغه راوړې. او داسې د بندګانو حقوق دي چې هغه د مال والې دی، ځمکه د ګیره کړې ده، اوله واپس ورکړي. ویعفو، او الله عفو کوي. عن السیئات، د ګناهونو نه مدلي، الله ډېر لوی مهربانه دی. غوري بغیر د توبین هم الله تعالی د مسلمانانو گناهونه معاف کوي. ويزيدهم ويعلم ما تفعلون او الله علم دی په هغه کارونو چې تاسو یې کوی. ويستجيب الذين او الله قبلي او الله قبلي د قبلېدو یو د دعا قبلېدو تم یستجیب وی او د اعمالو قبلېدو تم الله دغه وی. ويستجيب الذين او الله قبلي عملونه د هغه خلکو آمنو چې هغوی ایمان روړی دی وعملو الصالحات او کړي دي هغوی نیک کارونه. دا نیک اعمالو والا نه دي دوی چې څه اعمال کوي. الله پاک اعمال قبلی خو دا تاسو مخکې ویلي دي په ورځ د قیامت به دوستانو تاسو ته صرف د خپل عمل لغه نه در کیږي بدله بلکې زیات به در کیږي زیات. ويزيدهم الله زیات ورکوي دی ته من فضله د خپل فضل نه. یو عمل دی وکړه نو د لسو نه والا تر د اوو سو چندو پورې زیات ثواب ورکوي. والکافرون او کافران چې دي لهم شته دی د هغوی دپاره عذابون شدید عذاب سخت. بعضې خلکو تمنا وکړه چې کاش چې زموږ مال خو ډیر وي. الله تعالی دا آیتونه نازل کړه موږ لم دا دي دا نن چې په کوم حالت باندې یې بس شکر وباسې او دا وایې چې که د دې حالت نه اخوا دې خوا وي نو زما پکې خیر نو. که ډیر مالدار وي هم زما دپاره خیر نو. که غریب و هم زما پکې خیر نو. ولو بسط الله الرزق کشر پراخ کړی وي الله رزق ولو بسط الله الرزق کشر پراخ کړی وي الله رزق لعباده د پاره د خپلو بندگانو او په دنیا کې هر ضرورتونه هغه پوره کېدلې او دا مال او دولت بې اندازې وي نو لبغو دې خلکو به بغاوت او سرکشي کړې وي فی الارض په ځمکه کې. لکه بیا طبیعت داسې دی چې سړی مالدار شي که نه نو د سړي طبیعت خراب شي بیا ظلمونه هم کوي زیاتې هم کوي هر څه کوي. خو مدلي ګورې دا د دنیا او د جنت کې فرق دی ښه. د دنیا مال دولت دا په خپله شریر دی او چې د سره یو ځای شو تان هم شریر جوړوي الا ماشاءالله. خو ګورې د جنت نعمتونه نه دي هغې کې شر نشته دی د دې وجې نه هلته بیا فساد نی. د جنت نعمتونو چې کثرت سره الله له درکړي هغې کې بیا شر او فساد هغه نی. ولكن ينزل لكن الله نازلي دا رزق او مال بقدر ما په یو اندازه یشاء چې د هغه خوښه وشي. دې سړي دپاره همدونه دولت مناسب دی د دې نه زیات ولا مناسب نه دی بیا خرابیږي دی بله دومره دی بله دومره. انه یقینا دغه الله بعباده په خپلو بندګانو خبیر بصیر او ډیر خبر دی او لیدونکی دی د الله احساناتو ته ګورئ. وهو الذي الله هغه ذات دی ینزل الغیث چې هغه رالیږي باران. غیث هغه دغه ته وایي المطر النافع هغه باران چې فایدې ورسوي خلکو ته هغې ته غیث وایي. الله هغه ذات دی چې هغه رالیږي باران من بعد ما پس د هغې نه قنتو چې هغوی نه امیده شوي وي. موجوده وخت کې الله دې کرم وکړي ډېر ضرورت دی موږ وایي زه باران نه کیږي نه ګنه الله په خپل فضل سره دغه شروع کړي. من بعد ما قنتو پس د هغې نه چې دوی نه امیده شوي وي او چې باران وشي نو سي دا لارې او کوسه او دا غرونه او دا دشتې سره څه شي تک شنې شي او اوبهګانې ډېرې شي. وینشرو او الله خور کی رحمته خپله رحمت او ابادي په ټوله علاقه باندې ابادي راشي. وهو الولي الحمید او دغه الله دوست دی د خپلو بندګانو او صفت کړی شوی دی په خپلو کارونو کې. ومن آیاته او بعضې د نښو د قدرتونو د هغه نه د الله د قدرتونو ډېرې نشانې دي خو بعضې پکې دام دي. ومن آیاته او بعضې د نښو نشانو د قدرتونو د هغه نه یو نښه دا ده چې خلق السماوات پیدا کول د اسمانونو والارض او د ځمکې. د یو اسمان ته وګورئ د ټولي دنیا چت دی، مونږ ته یو سر او بل سر معلوم نه دی. او څومره عظیم چت دی چېرته ستن ورته وینې، او چېرته څونه وخت شوی دی، چېرته مرمت شوی دی. دا د الله د قدرتونو نښه ده. والارض یا ځمکه دی، ځمکې ته ګورئ، په دا تش خپل وطن کې سړی دغه شي مزلې وکړي وکړي، دا دشت او بیابانونه او دا راشي سړی اریان شي. وما بسا، او هغه چې الله خواره کړي دي، فیهما په دې دواړو کې، که آسمان دی او که ځمکه ده، من دا بازنده سري، په آسمانونو نه د ملایکو نه ډک، او ځمکه ده د نورو زنده سرو نه ډکه. څنګه چې الله پیدا کړي دي او دا دی پیدا کول الله ته ګران نو، نو دقسې وهو، او دغه الله چې دی، علا جمعهم، په راجمع کولو د دې خلکو، اذا یشاء، کله چې د هغه خوښه وشي، نو قدیر، هغه قدرت لرونکی دی، په ورځ د قیامت به راجمع کړي. بیا مسله ده، الکه احسانات چې خوشحالۍ د باندې رالې، ګورې دا د الله احسانات دي او رحم دی، ښه، خو که تکالیف او مصیبتونه د باندې راغلل، نو دا ستا څو د لاس ګناهونه دي. وګورئ چې د لاس ګناهونو کې کم عمل کې کمی دی، دا ځکه دا راغلل، ګراني ده، پریشانی ده. نو ګراني دوستانو، نه په چغو له خلاصي ختمیږي، نه په جلسو باندې کیږي، نه په جلوسونو باندې کیږي. او که تاسو وایئ چې کیږي، نو چا کړي دي؟ ارتالونو باندې نه کیږي، په جلسو نه کیږي، په جلوسونو باندې نه کیږي، په چغو والو باندې نه کیږي. صرف که کیږي، نو د هغې هم دا دی چې الرجوع الالله، چې الله ته سړی رجوع کړي په دغه دغه. دا هم دی او مصیبت دی دا ګراني، دا مسلې. او قرآن وایي چې تاسو ته څه مصیبت راورسېده، سبب د هغې ستاسو ګناهونه دي. وما اصابکم، او هغه شی رسیدلی دی تاسو ته، وما او هغه شی اصابکم چې رسیدلی دی تاسو ته، من مصیبت، یو مصیبت. دا من مصیبت دا بیان کې د دې ما، وما اصابکم، او هغه شی چې رسیدلی دی تاسو ته، من مصیبت، یو مصیبت. نو دا مصیبت چې راغلی دی، نو دا څه دی؟ فبما، نو دا په سبب د هغه ګناهونو، کسبت ایدیکم، چې کړي دي هغې له لاسونو ستاسو. دا تاسو باندې چې څه مصیبت راشي، خدای دې نه کړي، که بدني مصیبت وي، که مالي مصیبت وي، که د علاقې مصیبت وي، نو دا صرف او صرف د قرآن مجید وینا ده. فبما، نو دا په سبب د هغو بدو عملونو، د ګناهونو، کسبت چې کړي وي هغې ګناهونو له ایدیکم، لاسونو ستاسو. ذکر د لاسونو دی، خو مراد ته ټول بدن دی، خا ذکر د جز دی، مراد ته کل دی. مونږ که ټول ګناهونه په لاسونو خو نه کوو، کله یې په ژبه هم کوو، کله یې په سترګو باندې هم کوو، کله یې په پښو باندې هم کوو. دادا الله لوی مهربانه ذات دی، په هره ګناه باندې ګورې الله انسان ته په دنیا کې سزا نه ورکوي. ښه، چېرته شل پین سل دو سوه ګناهونه وکړي، چېرته د یوې پکې دله سزا درکړي. ویعفو، او الله عفه کوي، عن کثیر، د ډېرونه. وما انتم، نه تاسو، بمعجزین، ځان خلاصونکي، فی الارض، په ځمکه کې. هلکه که الله ستاسو د ارادې اراده وکړي د گرفت او د نیولو، نو ګورې د الله نه ځان خلاصولی نشي. وما لکم، نشته ستاسو دپاره، من دون الله، بغیر د الله نه، من ولی دوست چې څه فایده درته ورسوي، ولا نصیر، نه مددګار چې څه مشکلات دنه لرې کړي. دا د الله د قدرتونو یو نشانه. بله، و من آیاته، او بعضې د نښو د قدرتونو دغه نه، هغه څه دي؟ الجوار، هغه کشتۍ دي. جوار جمع ده د جاریتون، جاریه هغه غټه کشتۍ نه ده، اوس یو ته بحري جزوی دا دی. فی البحر، په دریاب کې، او هغه څومره اوچتی؟ کل اعلام، پشان د غرونو، لکه دا غر کشتۍ چې را روانې، ته به وایې غر په ځمکه کې را روان دی. د اوسنۍ خو څه کې ده، خو پخوانۍ کشتۍ ټولې په باد چلېدې. ای یشا، که د دغې الله خوښه وشي، نو یسکن الریحا، الله به ادری باد، هغه هوا چې دا کشته پی روانه ده الله به دغه هوا ادری دا ستا چې نن مشین لګولی دی او د هغې په زور باندې دا کشته روانه ده الله به دا مشین دغه کې روان کړي فیزللنا نو اوبه ګرځي دغه کشته فیزللنا نو اوبه ګرځي دغه کشته روا کې دا ولاړې روا کې دا ولاړې علی زهره پشاد دریاب بیا به نه یو طرف ته ځي او نه به بل طرف ته ځي ماشین هر څه به خراب شي هوا به بنده شي نو بدلی چې په د ځمک د دریاب په شا کشته ودرېږي نو یا به ولاړه وي ولاړه به وي همدسې او یا به پېرغه راشي وبړي هلاکه به شي فیزللنا روا کې دا نو هغوی به وګرځي ولاړې علی زهره په شا د دریاب ان فی ذلک یقینا په دغې کې له آیات نخې دي نشانی دي د قدرتونو د الله لکل صبار شکور د پاره د هر مسلمان خو مسلمان نه تعبیر په صبار وکړو ډیر صبر کوونکې ځکه چې مسلمان ته خدای دې نه کړي چې تکالیف ورسي نو مسله څه ده صبر دی او مسلمان ته چې خوشحالی ورسي نو هغه ډزې نه کوي هغه جړاګان نه راولي واده کې هغه بیا څه کوي د الله شکر ادا کوي او یو بقهن یا به الله هلاکې کړي دا کشته غر کې به کړي الله دې معافي وکړي یا بل ورځ دریاب د اخبار کې راغلي وو که نه څه کسان و خواران مسافر وو او په کشتو کې سوارو او چېرته وطن لتله و مغه دغه پېنغه شوه واوړېده د هر چا د دنیا خپل کار خو د ستاسو د وطن د ظلمي نه دي دې خلکو ته نصیحتونه کوي چې الله هم دنیا خیرت آباد که خو ګورې ځانونه مه شرموې اکثر دا خلک په غلا باندې ځي بار ملکونو ته د خپلو خپلوانو لم دا پکاري او رئیساری دی چې دا مه کوې نو دا خواران بلکونو ته په غلا وړي نو الله دې معافي وکړي د خلکو نه تپوس وکړي نو په دا لار کې دومره ذلتونه او دونه مشکلات دي چې بې اندازې مشکلات دي کله نا کله په کشتو کې وایي هغه څو څو پیرې هغه کشتۍ دغه شي واوړی دی هغه ملته ور واوړي هغوی پرې ډزې وکړي ویلي هملته ور واوړي هغې وویل داسې ستنې ووایي دلته مې یو کس دی هغه لی ستن والی دی غریب لیونی دی ښه ویعفو عن کثیر او الله عفو کوي د ډېرو نه مدلی بس دی ښه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين دعاو کې یا الله ته زمون رضاشي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکي رب د دنیا او د آخرت کامیابی ته